Աստված օգնական սրբազան հայր։ Աստված պահապան։ Վաղը մենք կնշենք հայրաքելական եկեղեցու մեծագույն տոներից մեկը, ճիշտ է տաղավար չէ, բայց պակաս մեծ տոն չէ, քան տաղավար տոներն են, դա հոգեգալուստն է։ Ինչ է նշանակում հոգեգալուստ։ Մենք ընդհանրապես հոգեգալուստը նշում ենք համբարձումից 10 օր հետո կամ Քրիստոսի հառության տոնից 50 օր հետո։ Դրա համար կոչվում է Պենտեկոստը, 50-րդ օրը։ Քրիստոս իր համբարձումից առաջ, երբ որ շրջում էր իր աշակերտների հետ եւ քարոզում էր նրանց, նա ասաց. «Ես պիտի գնամ, որպեսզի Մխիթարի չգա։ Եթե ես չգնամ, Մխիթարի չի գա»։ Սուրբ Հոգու մասին էր խոսքը գնում։ Համբարձումից հետո Քրիստոս, երբ որ համբարձվեց, ինքը 9 օր ամեն օր մեկ օր մնում էր հրեշտակների ամեն մի դասում։ Մենք այդ գաղտնիքը իմացանք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչից։ Երբ որ իրեն շաբաթը մեկ անգամ հրեշտակը խոր վիրաբում այցելում էր, մեկ անգամ բացակայեց, երբ որ հարցրեց լուսավորիչը, բա ինչու չկայիր, նա ասաց, որ Քրիստոս, երբ որ համբարձվեց, ամեն մի հրեշտակի դասում մի օր մնաց, եւ ես 4-րդ դասի հրեշտակ եմ, այդ օր ինքը մեզ մոտ էր եղել, եւ մենք տոնակատարում էինք, եւ ես էլ պարտականություն ունեի անելու։ Այսպիսով, Քրիստոսի համբարձումից 9 օր ինքը մնաց հրեշտակների դասերում, 10-րդ օրը մտավ Աստվածային դաշտ եւ հորը Սուաչ կողքը բազմեց այդ հառության համբարձալ մարմնով։ Եվ երբ որ ինքը մտավ Աստվածային ոլորտ աշխարհ, 10-րդ օրը Սուրբ Հոգին Աստված իջավ երկիր։ Եվ այդ ժամանակ Երուսաղեմում Վերնատանը, այսինքն Մարկոս Ավետարանչի մորտանը երկրորդ հարկում առաքյալները հաճախ հավաքվում էին, դա դարձել էր այդ Վերնատուն աղոթատեղի կամ առաջին եկեղեցին, եւ երբ որ բազում ազգերի ներկայացիչներ կային այդ աղոթքի ժամանակ, հանկարծ մի աղմուկ լսվեց քամու ձայնով, եւ Սուրբ Հոգին իջավ առաքյալների գլխների վրա հրեհեն լեզուներով, եւ ամեն մի առաքյալ սկսեց հանկարծ խոսել այս կամ այն լեզուներով, եւ օտար մարդիկ զարմացան, թե ինչպես հրեաները իրենց առազատ լեզվով են խոսում, հայերեն, պարսկերեն եւ այլ լեզուներով։ Եվ սա Սուրբ Հոգու աչքն էր, որը կոչվում է Սուրբ Հոգու գալստյան օրը առաքյալների վրա, եւ ես դա էր Մխիթարիչը, որի մասին խոստացել էր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Իրոք, ինչպես համբարձումը, այնպես էլ Հոգու գալստյան տոնը ոչ պակաս է, քան թե որևէ տաղավար տոն։ Եվ սա մեծ շուքով է նշվել հայոց աշխարհում, եւ սա դարձել է մեզ համար ոչ միայն հոգեոր, այլ նաեւ ազգային տոն, եւ այդ օրերը բազմաթիվ հայորդիներ, հայ դստրեր երգում պարում էին, ծաղիկներ էին հավաքում, զարդարվում էին եւ նշում էին մեծագույն շուքով։ Սուրբ Երրորդության երրորդ անձը Սուրբ Հոգի Աստվածն է։ Որն է Սուրբ Հոգի Աստծո առաքելությունը այս երկրի վրա։ Ըստ մեր եկեղեցու Սուրբ Հայրերի Վարդապետության, Սուրբ Երրորդությունն է ստեղծել այս աշխարհը, միտքը ծրագիրը Հոր Աստծուն էր, իրագործում էր դա Որդին Աստված, երկրորդ անձը Սուրբ Երրորդության, իսկ այս ամենը կատարելագործում էր, շունչ էր տալիս Սուրբ Հոգին Աստված։ Այսինքն երեք անձերն էլ մասնակցել են, իսկ Սուրբ Հոգին հիմնականում մարդկանց շնորհներ եւ տաղամներ է տալիս, որով մարդ իրեն դրսեւորում է այս աշխարհում որպես անճարեղ, տաղանդավոր մարդ, բացառիկ մարդ։ Դա Սուրբ Հոգու շնորհներն են, միշտ ասում ենք շնորհալի, օրինակ ներսը շնորհալի, բազմաթիվ տաղանդներով օժտված մարդ էր։ Մատթեոսի ավետարանում ընթերցում ենք. Ամեն մեղք եւ հայհոյանք կներվեն մարդկանց, բայց հոգու դեմ հայհոյանքը չպիտի ներվի, եւ ով որ մարդու որդու դեմ խոսք ասի, նրան պիտի ներվի, բայց ով ասի սուրբ հոգու դեմ, նրան չպիտի ներվի ոչ այս աշխարում, ոչ էլ հանդերձյալում։ Որքանով են ճշմարիտ այս խոսքերը, որովհետև մենք ընդունում ենք, որ բոլոր մեղքերի համար կարելի է ապաշխարել թերևս բացի ինքնասպանությունից։ Իսկ Մատթեոսը վկայում է հաստատապես, որ սուրբ հոգուն հայհոյողը ներում չունի ոչ այս աշխարում, ոչ հանդերձյալում։ Ես կարծում եմ, սա խստագույն զգուշացում է մեզ բոլորիս համար, որ հոգու դեմ եւ սուրբ հոգու դեմ հայհոյանք չի կարելի տալ, որտեղ հոգին դա մարդու էությունն է, դա կապ ունի հավիտենականության հետ եւ ամիջապես կապ ունի սուրբ հոգու Աստծո հետ եւ դա կյանքի Աստծո դեմ է, սուրբ հոգու դեմ է, երևույթին այդ պատճառով է մեզ բոլորիս զգուշացնում Մատթեոս առաքյալը։ Դա խստագույն զգուշացում է, որ այդ մեղքը ընդհանրապես չի կարելի գործել, ինչպես նաև ինքնասպանությունը, որտեղ դա էլ կյանքի առաջագործության Աստծո դեմ է մեղքը։ Ինչպես Քրիստոսի մասին, Քրիստոսի ֆիզիկապես աշխարհ գալու մասին, դեռևս 5 գտակարանում բազմաթիվ մարգարեությունների ենք հանդիպում, սուրբ հոգու մասին դեռևս նույնպես Սաղմոսների գրքում ասվում է, Դավիթ թագավորն ասում է. «Քո բարի հոգին ինձ պիտի առաջնորդի դեպի արդար երկիր»։ Սա սուրբ հոգու մասին է։ Այո, իհարկե։ Թե որևէ մեկին անձնապես դիմում է Դավիթ թագավորը։ Չէ, սուրբ հոգու մասին է խոսքը գնում, եւ դա շատ հստակ է, եւ հետո մենք 5 գտակարանում նաեւ այլ նշաններ էլ կարող ենք տեսնել, եթե հիշում եք, երբ որ մարգարեների գլուխը սուրբ Միրոնով ոծում էին, նրանք ստանում էին յուրատուկ սուրբ հոգու շնորհքներ, սկսում էին մարգարեանալ, զանազան լեզուներով էին խոսում, զանազան նշաններ էին բացահայտում եւ մեկնաբանում, նույնիսկ այդպիսի պարագատ եղ ունեցավ Սավուխ թագավորի հետ, երբ որ նա եկավ մարգարեների շուրջը, նստեց այդ սուրբ հոգու շնորհքերի իրայլիչան եւ ինքն է սկսեց մարգարեանալ, բայց ինքը մարգարե չէր, ինքը թագավոր էր, բայց իրեն շրջապատում այդ զորության ներքո նա էլ ազդվեց սուրբ հոգու Աստծո շնորհքներից, այնպես որ իհարկե նշաններ եւ վկայություններ կան սուրբ հոգու Աստծո մասին, եւ առաջի գրքում հենց գրված էր, որ Աստծո հոգին էր շրջում ջրերի վրա, առաջի ստեղծված ջրերի վրա։ Հովհանես Ավետարանիչը գրում է Նոր կտակարանում. «Մխիթարիչը սուրբ հոգին, որին հայրը կուղարկի իմ անունով, նա ձեզ ամեն բան կուսուցանի և ձեզ կհիշեցնի այն ամենը, ինչ ես ասացի ձեզ»։ Այսինքն, եթե չգար սուրբ հոգին, եթե հայրը չուղարկեր սուրբ հոգուն, ամեն բան չէր ուսուցանվի, կամ միջև այդ ուսուցանվածը չէր բավարարի։ Երևի չէ, ասեմ ինչու։ Երբ որ մարդ մահանում է դատաստանի ժամանակ, մարդ իր ամբողջ կյանքն է տեսնում ամենանուրբ մանրուկներով, սովորական մարդու մոտ չկա այդպիսի հիշողություն, նա պետք է օժտված լինի մի գերբնական զորությամբ, և այդպիսի գերբնական զորություն տալիս է սուրբ հոգին Աստված։ Առանց իր շնորհքի մարդ ի վիճակի չի լինելու այդ բոլոր մանրուկները վարկյան առ վարկյան վերարտադրելու կամ հիշելու, դա եւ ոչ միայն դա, նաեւ բազում այլ շնորհքներ է տալիս սուրբ հոգին Աստված։ Բնական է, որ եւ երբ որ մարդուն մի բան ուսուցանում ես, որոշ գաղտնիքներ ուսուցանեց Որդին Աստված, որոշ բաժին էլ անկան նաեւ սուրբ հոգու Աստծո վրա, որը աննկատ ձևով մարդու խորքու մեջ է գործում։ Մենք ասում ենք, չէ, «Ի խորոտ սրտի խոսքն Աստծո», այդ որ մեր ճգնավորները միշտ ասում են, ամենակատարյալ աղոթքը սրտի խորքից պիտի լինի, որը տեսանելի հայր Աստծո համար, բայց ոչ տեսանելի ոչ մեկի համար, նույնիսկ Սատանայի համար։ Երբ որ մարդ սկսում է ճիշտ իրեն պահել առաքինի ձևով եւ անընդհատ աղոթքի մեջ է, սուրբ հոգին Աստված բնակվում է մարդու մեջ եւ բնակվում է սրտում։ Ես սրտից է սկսում գործել։ Այն մարդիկ, որոնք հասել են մի այդպիսի աստիճանի, որ հարատև աղոթքի մեջ են, արդեն մարդու սրտի մեջ սուրբ հոգին Աստված է աղոթում։ Իսկ մարդը աշխատում է, քայլում է, նա միայն լսում է, թե ինչպես հոգու խորքից, սրտի խորքից սուրբ հոգինը աղոթք անում, և նա միայն ունկնդրում է, բայց 24 ժամ աղոթքի մեջ է լինում։ Միայն սուրբ հոգու զորությամբ կարող են այդպիսի բաներ տեղի ունենալ։ Այնպես որ ամբողջացնելու համար համ ուսուցումը, համ շնորհքներ մարդուն տալու կարողությունները ոչ դելու, պետք է որ գար Մխիթարիչ, սուրբ հոգին Աստված։ Սրբազան հայր Հովհաննես Ավետարանիչը նաև Սուրբ Հոգին անվանում է ճշմարտության հոգի։ Երբ որ գաննա ճշմարտության հոգին, ամենայն ճշմարտությամբ կառաջնորդի ձեզ։ Այսինքն, երբ որ ասում ենք Սուրբ Հոգի եւ ընթերցում ենք ավետարանական բոլոր դրվագները Սուրբ Հոգու նվիրված, դրա մեջ մենք չենք ընկալում արդյոք ճշմարտության հոգին արտահայտությունը, որ Սուրբ Հոգին հենց ճշմարտությունն է, որ կա եւ ամենայն ճշմարտությունը։ Իհարկե, քանի որ ինքը Աստված է, Սուրբ Երկրության 3 անձերից մեկն է, բնական է, որ ինքը ճշմարտություն է, ինչպես Հայր Աստված, այնպես էլ Որդի Աստված, այնպես էլ Հոգի Աստված։ Դա միանշանակ է։ Ճշմարտությունը հստակ որսալու, ընկալելու, հասկանալու համար մենք պետք է օժտված ենք Սուրբ Հոգու շնորհքներով, թե չէ այլ կերպ, եթե չունենանք այդ զորությունը, չարը մեզ կմոլորեցնի, հստակությունը կկորի մեր մեջ։ Դա միայն կարող ենք Սուրբ Հոգու շնորհքներով ստանալ եւ հստակ մեր մեջ դա միշտ մտապահել։ Սրբազան հայր, հետաքրքիր է, որ մենք բոլորս, եւ կանայք, տղամարդիկ, երեխաներ, ծերեր, սիրում ենք խնամել մեր մարմինը տարբեր կերպ՝ լվանալով մեր շորերը, արթուկելով եւ այլն։ Ինչպես ենք խնամում մեր հոգին, չէ՞ որ հոգին ավելի խնամքի կարիք ունի, քան մարմինը, որովհետև երկնային արքայության մեջ մարդիկ մտնելու են թերևս հոգու, նախ հոգու միջոցով, հոգով, ավելի ճիշտ։ Հոգու մաքրությունը պահպանելու համար նախ մարդ պետք է առաքինի կյանքով ապրի, սա մեկ։ Ազնիվ գործերով, բարի գործերով ինքը իրեն պետք է զարդարի։ Երկրորդը, պետք է աղոթք անի։ Ինչպես մարդու ֆիզիկական մարմինը գոյությունը ապահովելու համար պետք է շնչի, օդի կարիք ունի, ջրի կարիք ունի, այդպես էլ ամեն մի մարդու հոգին աղոթքի կարիք ունի։ Բացի դրանից, հոգին զարդարելու համար մենք պետք է ծոմ պահենք, պահք պահենք, մենք պետք է ուխտագնացությամբ զբաղվենք, եկեղեցի հաճախենք, մոմ վառենք, ողորմություն անենք, ներողամիտ լինենք։ Այս զինանոցը մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք երկրորդ մահով չանցնենք։ Մարդ ունի երկու մահ։ Բնական, որը ֆիզիկական է, մարմինը ուշ չէ շուտ մահանում է, բայց կա ավելի սարսափելի մահ, երբ որ մարդ հոգով է մեռնում, այսինքն ինքը չի ապահովում հոգու մաքրությունից, դա ամենասարսափելին է, դա վերջնական մարդու կործանումը կլինի։ Մարդու մարմինը կմեռնի, բայց նա հնարավորություն ունի հարություն ստանալու դադաստանի ժամանակ և հարության կարգավիճակով ապրի, եթե հոգի մաքուր է եղել, եթե հոգի չի մահաց։ Աշխարհի ստեղծման օրից էլ հավանաբար տարբեր երկրներում տարբեր մարդկանց մոտ առաջացել են Աստծուն ընկալելու տարբեր կերպեր եւ ժամանակի ընթացքում ձևավորվել են տարբեր աղանդավորական հոսանքներ, կրոններ, շարժումներ։ Նման մի շարժում գործում է մեր օրերում՝ հոգեգալստականներ։ Զավեշտալի է մեղմ ասած, երբ որ համացանցը թույլ է տալիս եւ երբեմն կարողանում ենք դիտել, թե ինչ է հոգի ասված, ինչպես են բացատրում Սուրբ Հոգի ասվածը հոգեգալստականները, թե ինչպես է Սուրբ Հոգին ինչ որ կրակի տեսքով մտնում մարդու մարմնի մեջ, տապալում նրան, տարբեր կերպ են նրանք մեկնաբանում ըստ սխալ ընկալման, դա սխալ ընկալման հետևանք է նախ եւ առաջ։ Ինչ են ուզում ասել հոգեգալստականները, ուզում են կարևորել Սուրբ Հոգու դերը, էությունը։ Սրա մեջ է նրանց գործնեությունը, որով կարողանում են հեշտության բազդել մարդու հոգու վրա, ներգործել հոգու վրա։ Դա մի յուրահատուկ հնարք է, ինչպես իրենց շարքերը ավելացնել։ Գավչական մի բան պիտի լինի, մի բանով պիտի գրավես մարդուն։ Մենք կարող ենք, եթե հոգեգալստական դառնաս, մենք կարող ենք ես ապահովել նրանով, որ դու կստանաս Սուրբ Հոգու գերբնական շնորհքներ։ Ո՞վ չի ուզում գերբնական շնորհքները ոշտված լինի։ Ամեն մի մարդ էլ երազում է, ախ, ես ամենատաղանդավորը լինեմ, մտքեր կարդամ, պայծառատես լինեմ, քրտինք չթափեմ 10 լեզուների տիրապետեմ եւ այլն, եւ այլն։ Ամենահեշտ կարճ ճանապարհն է։ Եվ ինչ է ստացվում։ Հանկարծ մտնում են էքստազի մեջ, մի մոլուցքի մեջ, սկսում են դողալ մարմիններով, սկսում են զանազան բառեր արտաբերել բերանից, բայց ոչ ոք չի հասկանում, թե ինչ է դա։ Իսկ Պողոս Արաքյալը եւ ընդհանրապես եկեղեցու հայրերը ասում են, երբ որ մարդ ինչ որ մի անհասկանալի լեզվով խոսում է, անպայման պետք է լինի մեկը, որ դրա թարգմանիչը լինի, կարողանա թարգմանի եւ մարդիկ կարող են հասկանալ, ինչի մասին է խոսքը գնում։ Իսկ միգուցե դա դիվային լեզվով մարդը անեցքներ է թափում, հայհոյանքներ է թափում, իսկ կողքինները դրան մասնակցում են, չհասկանալով, թե դա ինչ է կատարում։ Սա մեկ։ Երկրորդ, բոլոր ճգնավորները, բոլոր սրբերը եղել շատ լուրջ մարդիկ, չափված, ձևված եւ շատ պատշաճ տեսքով և պահելա ձևով։ Նույնիսկ արտաքինից մենք երբեմն զանազանում ենք արտաքինի սուրբ մարդը թե ոչ։ Իսկ այս ահանին պատկանող մարդիկ մեկ էլ տեսնում ես, թավալվում են գետնի վրա, կոնվուլսիաների մեջ, կարծես թե դիվահար են, որտեղ միայն դիվահարներն են իրենց այդպես պահում։ Հենց արտաքինից երևում է, որ սա ճշմարիտ քրիստոնյական պահվածք չէ։ Ինչու մոլի մի բան է կատարվում մարդու հետ, որը նորմալ քրիստոնյան պիտի վանի, բայց սա արժ ճանապարհ է, գրավել, ընդլայնել իրենց շարքերը, ասել, ախ, մենք քեզ գիտես ինչ կաղոտ կանենք, ձեռը կդենք քո գլխի վրա, դու էլ գերմնական շնորհքով կործես, զորություններ, լեզուներով կսես խոսել, որ դու չես հասկանում, եթե չես հասկանում, դրա օգուտը զրո է, ոչ մի պիտանի բան չկա։ Իսկ կա պայքար դրա դեմ։ Իհարկե, պայքարը դեմը նաև, որ հայրաքելական եկեցին պիտի ընդլայնի իր դաշտը մեկ, երկրորդը հեռուստատեսությամբ, ինտերնետով, ռադիոյով, քարոզների ժամանակ պիտի բացատրի մարդկանց քրիստոնյական տառական հիմքերը, վարչապետական հիմքերը։ Ամեն մի բանը հետևից մի գնացեք։ 2000 տարվա քրիստոնյական եկեղեցի ունենք, հիմնված հենց Քրիստոսի կողմից եւ իր առաքյալների կողմից, բայց 100 տարվա աղանդի հետևից են սկսում վազել, հիմնել ինչ-որ մի բիզնեսմեն, նստած բանտից երկու անգամ դուրս եկած մի մարդ, եւ նրա հետևից են վազում, չհասկանալու թե այդ ինչ աղանդը, ով է դրա հիմնադիրը եւ ո՞ն է դրա նպատակ։ Միամտորեն են դրա համար Քրիստոս միշտ ասում է. Արթուն եղեք, զգոն եղեք, 24 ժամ արթուն եղեք, որտեղ չարը ամեն վարկյան պայքար է մղում մեր դեմ, կործանելու համար մեզ։ Սրբազան հայր Սուրբ Հոգուն մենք առաջին անգամ հանդիպում ենք Քրիստոսի մկրտության ժամանակ, և Սուրբ Հոգին երևում է աղավնակերպ և պատարագի ժամանակ, ընդհանրապես հոգևոր ծիսակատարությունների ընթացքում, երբ որ պետք է օգտագործել Մյուրոնը, հենց աղավնու խորհրդանիշ աղավնու մեջ է լցվում Մյուրոնը, այդտեղից է օգտագործում, և երկրորդ անգամ արդեն, երբ որ մենք հանդիպում ենք Սուրբ Հոգուն, դա հոգեգալստի օրն է, և նրան հանդիպում ենք հրել լեզունների տեսքով։ Իսկ Սուրբ Գիրքը ասում է, որ աշխարհի ավարտին Քրիստոս կգա եւ իր արչեւից կգա հուրը, կրակը։ Կարելի է ենթադրել, որ դա հենց Սուրբ Հոգին է։ Կարող ենք ենթադրել եւ կարող ենք չենթադրել։ Մենք գիտենք մեկ բան հաստակ, որ ասում է, երկրորդ գալստի ժամանակ Քրիստոս այնպես պիտի գա, որ արիմուտքից արևելք բոլորն են դա տեսնելու, եւ իր հրեղեն լեզվով մի տեսակ վերանից հուր դիտուց գա, որով նա պիտի գլուխը կդրի ների։ Կարող այդ հուրի մասին է, իր զորության մասին, բայց մենք ունենք նաև հետաքրքիր մարգարեություններ Քրիստոսի գալստյան մասին, հենց գալստյան մասին, որ մեր սրբերն են նկարագրում, ասում է, տեսնում ենք ինչ ամպերի վրա հրեշտակների սրբերի գնդերով գալիս եւ առաջնորդում է մեր Քրիստոսը, բայց մենք իր կողքին ենք տեսնում եւս մի գեղեցիկ երիտասարդի, որն էլ իր հերթին գնդեր առաջնորդում, եւ այդտեղ մեր սրբերը բացատրում են, որ դա էլ Սուրբ Հոգին Աստված, որը նաեւ այդ տեսիքների մեջ իլի մի գեղեցիկ երիտասարդի կերպար է ստանում, որ մեզ համար անկալելի լինի, ոչ ոք ասում չի տեսել։ Այսինքն գերհզոր զորության ոշտված է Հայր Աստված, Որդի Աստված եւ Սուրբ Հոգի Աստված, եւ կարծում եմ անհնարին է պատկերացնել դատաստանը առանց Սուրբ Հոգու, եւ կարծում եմ մեզ Եվ կարծում եմ հենց այդ կրակը, որ պիտի Քրիստոսից առաջ գա, ենթադրում եմ թերևս այդպես ենթադրելի է, որ դա հենց Սուրբ Հոգին է։ Հնարավոր, ինչու՞ չէ, որտեղ եթե մենք հիշենք նաև Սուրբ Մեթոդիոսի Վարդան Արևելցու Այգեպցու տեսիլքները դատաստանի մասին, և մանավանդ Հովհաննես Գառնեցին, որ դա նկարագրում է, որ տեսավ Կիլիկիայի աշորնից ձորում, նա ասում է, տեսա դաշտ Երուսաղեմի մոտ մի չքնաղ բլուր էր և քարաթև սեղանի չավ, ոսկեպատ երկնքից, և Սուրբ Հոգին մի պայծառ լույսի հրեղեն ձևով իջավ և բազմեց այդ սուրբ սեղանի վրա։ Եվ եթե հիշում եք Մովսեսի հետ հանդիպումը լեռան վրա, երբ որ բոցեղեն ձևով, չէ, կայծերի բոցի ձևով Աստված երևաց իրեն և սկսեց այդ բոցի միջից խոսել, հիշում եք հրեղեն սյունը, որ հրեաներին առաջնորդում էր Եգիպտոսից դեպի Ավիտյաց երկիր, Աստված անընդհատ շատ հաճախ հրեղեն ձևով է երևում մարդկանց, իր մաքրությունը, զորությունը ցույց տալու։ Այսինքն Սուրբ Հոգին միշտ է հրաշագործել, անկախ նրանից մարդը նրան տեսել է թե չի տեսել։ Իհարկե, այդ Սուրբ Հոգին հրաշներ գործելու համար է իհարկե։ Աստված օգնական սրբազան հայր։ Աստված բարձր։ Thank you. Ամենաշատը դա է։